أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم و واقعات د انبیاء کرام ذکر کول دا شپږمه واقعا د لوط علیہ السلام دا ذکر کی ورپسې اومه واقعا د اصحاب الیک ذکر کی کذبت اکشان ترتیب دی لکه څنګه چې مخکې تیر شو کذبت قوم لوط المرسلین نسبت د دروغو کو قوم د لوط علیہ السلام له غلو شو تا معنا نبی ته نسبت د تکذیب کو دا څه د لکټول انبیاء ته چکړي اذ قال لهم اخوهم کل چوی دیتا خیر خوا د دی لوط علیہ السلام الا تتقون یا تاسو ځان نه بچ کوئ د ګناه نه د شرک نه د کفر نه انی لکم رسول امین یقینا ز تاسو ته استاد امانت دار فتقوا الله نو یرو کې د الله نه واطيعوني او زما خبرو منه زما تابعداري وکي وما اسالكم عليه من اجر او نو غواړم تاسو نه په دې بیان هیڅ بدلا ان اجر الا على رب العالمين نه دا بدل زما مگر پر رب د مخلوقات دا تقریبا د هر نبی بیان کې مدک خبره ابتدایي نو اس داغي چې کوم خاص جرم وکنه نو با غیرت کوي چاږي کې بدفعلی ودالکانو اتاتون الذکران من العالمین آیا تاسو راتل کوئے ناری نو تا د مخلوقاتنا د خلقنا معنی پس راتل اتاتون بالشهوتی معنی اتاتون الذکرا آیا تاسو بدکاری کوئے اتاتون الذکران آیا تاسو بدکاری کوئے د ناری نو سرا من العالمین د مخلوقنا د خلقنا ذکران جمع د ذکر د ناری نو کار کوئے او تزرون او پریگده ما خلق لكم ربكم اغج پیدا کری تاسو لا تاسو رب من ازواجكم تاسو د خزنا بی بیان پریخی دی او دی لبی پسی شویه بل انتم قوم عادون بلکې تاسو یو قوم یا د حد نه تیروتون کی مخی تیر شوی دی بار بار واقع تاسو مخی تر آغلی ده چې په دنیا کې دا جرم د دین مخی هیچ چانو کرے رنبی دی شورو کو دا نقاش قول مفسرین نقل کرو چې ابلیس د خیستا لک په شکل کې راغې او دی په دې په تعالی باندې اخته کو دی اخته شو نو قالو اغي ورته ویل الا لم تنتهي كتب النشوي يا لوط ولوط عليه السلام لتكونن من المخرجين خامخا ضرور بشید ایستلو شو نام کتبن نشو کنه د دې ځنه به دوه باسو جلا وطن به کو اصل کې لوط علیہ السلام د دې قوم نه دی د خپل تر سره هجرت کړو ابراهیم علیہ السلام سره ادوال راغلیو بیا ابراهیم علیہ السلام دلته پاتې شو د خلقو ته لاړ الله له طرفنا هغه ځکه وادم کړل هغه قوم کې دغه قوم دینه ځکه په ریسترګې سې کړې لته کونن من المخرجین مونږ به دوه باسو نو قالا اغه ورته وی نیل عملکم من القالین یقینا استاذ د عمل څخه د دشمنی کوونکو نه ما تاسو عمل را باندې بد لګي قالی مبغستوي عادوتوي یقینا استاذ عمل بد ګنونکو ما د موحد د یو انسان د ذات سره نه لګي نه ګورې دایات ساته دا به یو سړي غلط فهمي چې د نیک سړي زما سره نه لګي تا سره د استاغه عمل سره ده کدا عمل تا پری خودو نو بیا دا ضروري اغا تا بدل غني خو استاد عمل بد غني ځکه ویلي عملکم دا عمل استاسو ډیر ناکار عمل دی توبه واسه او دا کارونه پرې ده نو بیا سوال کوي دا الله نه چې رب نجني واقعا مخ کې تیر شوی دا چې انبيي کرام نیکان خلق په دنیا کې کله مسله د دین کوي لیکن دا کمزورتیای چې ملګری و سره نشته نو ملائک راغلو د خیسته لکانو په شکل کې او دا نور زور نه رسیدو نو خپل کور وره بند کو چې تاسو دلته ما سره شي هغه د پته نو ورستو پته ولګي داغه دا نو هغه داغه په کور باندې را لګره نو تک وخت یې هغه سوال کې رب نجینی رب زما اخلاصي راګي مالا او اهلی او زما بال بچلا مما یعملون داغه عذاب داغه کار نشي دی کوي من عذاب ما یعملون الله دا بدکارا ناکارا قوم چې کم کار کوي کنه نو ما او زما اهل د دینه بچی داغه اهل سوقو خود ولونه دي ځکه خزه خو کافر وا داغه قوم سره شریک وو په کفر کې فنجیناه نو خلاصې ورکوم اغلا وا اهله او داغه اهل لا ولونه دي اجمعين طول لا الا عجوزا في الغابرين مگر هغه بوډه چې وا په پاتې کې دونکو کې بوډه سوقو د خزه وکنه او دا د نیک سړی خزه ده لیکن کافر ده لکه د نوح علی السلام خزه په کوم کافر او ځکه خزوی کافر بیا کنعان کنا نو دا بوډه پاتې کیدونکو عجوز بوډه ته وي غابر وي پاتې تا او غابر په معنا د تیر عمر زی غبر تیر زمانه ته وي فل غابرین په پاتې کیدونکو کې ثم دمرنا الاخرین بیا هلاک للمنغ غنورو وام ترنا علیهم مطرا او ورول وکړل مونږ پاغي ناشنا ورول ناشنا باران پر راغې کنا تکاو بارانو نو فصا مطر المنذرین نو بدو باران د یره ورکړو شو ناکار باران پی ورېدو ان فی ذلک الایه یقینا پدې کې مخامخه عبرت دی او ما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر دا ایمان وروړون کی وای ان ربک له هو العزیز الرحیم او بهشکه رب ستا مخه غزور ور دی وګوره مخالفین چې کوم دشمنان د حق او د دین او د پیغمبرو تباہ کړو اور رحیم مهربان دی په دوستانو خپل دوستانه دی بچ کړ کنه نو اخیری واقعا کذب اصحاب الایکه المرسلین نسبت د دروغ او کبنواله ولې ګلو شوتان ایکوی هغه زه چې پاغه کې غنیونه یوځي بنغون ته دی هغه کې د خلق دی رو او دیتا د الله پیغمبر شعیب علی السلام لګلې شوې دی اذ قال لهم شعيب قال چوي دي ته شعيب عليه السلام الا تتقون يا تاسو ځان نه بچکوي د کفر نه او د شرک نه الله نه نهږي ور ټول کی اخوهم ویلي دي بدلته اخوهم نووي اذ قال لهم اخوهم شعيب تاسو نه ولي یو خدای چې شعيب عليه السلام د دې د نسل نه نه دي بلکې مدین ته لګل شي او مدین والا دای خبرونه منل دا غنه سبيانو الله په عذاب را اوس چغی تباشو نو دا دویم قوم دی اصحاب الایک دی د بیا را لګل شو او دی دا غی د نسب نه دینا لکه امام مقاتل ابن سلیمان رحمه الله دا خبره کړی و بازوی وینا اصحاب الایک هم دغه اصحاب مدین دی لکه ابن جریر دا خبره غوړه کړی د خپل تفسیر کې او بیا ذکر دا اخی ذکر نه لیکل تخفیف کړل مخکې بار بار ذکر کړو دلته ذکر نه کړو ابن جوزی رحمه الله زاد المسیر کې دواړه قول را نقل کړی و بار صورت اکشان بیان دی لکه څنګه چې د مخکې انبیاء او تمهید او غشان دی انی لکم رسول امین یقینا زه تاسو ته پیغمبر یم امانتدار فتق الله نو یرو کې دا الله نه واتیعون او زما خبرو منه وما اسالكم عليه من اجر او نو غوالم تاسو نه پدې بیان هیڅ بدلا هیڅ اجر پته منې ان اجري الا على رب العالمين لذا بدل زما مگر پر رب د مخلوقات هر نبی دا خبره زکه مخې تکي تاسو ته ویلم چې بیان کې کله زه تمامه مال لاله راشي کنه دا غ بیان سر ختم شي که مولا صاحب ډېر خپل تقریر وکي او خلکو له ډېر خد دعوت ورکي او غینه کې ته مایلم شي کنه خو چې کله اخر کې هغه وی چې پیسې راولې یا چاندو کې نو بس غار سر ختم شي هغه بیان نه پسې دا خبر وشي نه سر ختم شي ټیک ده سب بولا پیسې ټکا ورکي لیکن دا بیان چې کوم اثر هغه پاتې نشي ختم شي که بچا اثر کړو کنه ناغي چون کې تما بغیر لگا نه د دې وجه نه د انبیاء کرام او مشن خدا سره دی چې هغه ډېر صفا او د اخلاص ته ناری او داوی ما سلوکم علیه من اجر دا مسله تاسو ته په ابتدا کې ما کړیو سوره بقره کې چې اجرت د الله په دین څنګه اجرت په قران باندې اجرت په حدیث باندې اجرت په فقہ باندې معنی د علم په کتابونو باندې تفننا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ناجیز دی نشی غست دارنګ په امامت نشی غست دوستو متأخرین بیا اولګی دل ناغی د نور ائمو په قول باندې لاړو چې نه جدا جایز دی او کدا ته نشو جمعهونه په شاړ شي او مدرسې په سوق نه چلی چې پاکستانه دادی دادی بار صورت داغي غره کو خدای او خبره په دې بیا تقریبا ټول اتفاق وکړو چې کوم ځای کې ضرورت نشته حالته بیان اخلي ٹھیک ده کې په عام حالاتو کې کتا اوغست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موږ غستې شي بلکې کولی وزرم شي او دلیل پیش کړی دا غینه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکله زنانه رااله او هغه پیش خپل ځان نبی علیہ السلام یې زما حاجت نشته هغه د تاسو قتل پدې کې او صحابي پاتې دي د الله رسول استا حاجت خو نشته قال الله بي بیان درکړي دي غنه او زما نشته مالې پني کارا کا نبی علیہ السلام ته یې پیسې وګوره کړه هغه ما سره خو هیڅ شي نشته ویل تم سوال او خاتم من حدید دوست پنی او گوتے بدل سرنی ویم نشتا پیدا جامع دی بس وی دو پا کمیس کی ما لنگ بدیل ورکم کر یا با لنگ زوا چو ما کمیس بدیل ورکم بل خسن نبی علیہ السلام وطے قرآن دسر سشتا ویو سور بقر رات یاد دا وی خدا جنے ما تالا پا نکا در کلا و پا دی عوض دا مہر دا دی چه سور بقر بوتا خی نداغی نایی دلیل نیسو چوکر دام دا مال پا دے قائم شوا دام د مال په ځای قائم شو نو په دوله کې دا چې د الله کتاب په دې طریقه باندې خول شي د ضرورت پټین کې چې هغه خپل ضرورت والو محتاج دی بل نه پیو غواړي خو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره هغه ډېره د اخلاص وه اخلاص پکې ډېر و دا ظاهر خبره ده سرګنده چې بیا هغه اثر دی جایز ناجایز الله خبره ده کفر اس کاړو هغه وی چې دا جایز هم دی رستو د متأخرینو خبره راواله نو هغه وی کم ځای کې چې ضرورت نشته لکه ختم شو او د ختم نه رستو بیا پاره پیسې رینو دا حرام دي او بیا خصوصا کم ختم چې هغه د مرید ثواب د پاره دا ول نه په دې کې ډېر لوی اختلاف دی د علماو چیرې مالی بندگی خو رسې صرف معتزله وي مالی بندگی هم درس یو سړی مال هغه ول به چې دا زماده پلار په روح باندې الله او ورسې غتا ادا ما خیرات کو نو دا نه رسي والله سره انسان الا ما سعى اي خپل دلایل پیش کړي دا ول مولان پکښتا احناب وګړي معتزله شته لوی لوی علما دي معتزله دي جساس تو ګورا کرخی تو ګورا زمخشری تو ګورا لوی لوی کپری دي احنافو کی لیکن دي معتزله او عام علما او داوی لکه امام شافعی رحمه الله دي امام مالک قول له چې نا مالی صدقه رسی خو بدنی نه رسی معنا کومو لزو کی بخیو ته نشي بخیل سیوا د دعا نه چې په دعا کې تقریبا بیا د ټولو اتفاق نه تدریج معتزله او سره مرګری دي بده کې دا داسې یو مسله ده چې دعا رسی بار صورت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې نه بدنی بندگی چې وکي مثلا مونږ یو کو نفل یو کړو هغه چاته وبخل یا تلاوت کو دم عبادت ته هغه وبخو نو ادام رسی یا حج کو یا عمره دا هغه ثواب لار ته مور ته بخینو ادام رسی او دلایل شته دی غلطه مو ګن سلف په دې باندې دي چا دا رسی بدنی بندگی رسی نو بدنی بندگی خو رسی مړی تا نو دا د مړی له ثواب د پاره شې چې کم ختم کړي دي نو بیا هغه باندې پیسې دي څنګه لی دا خو دې عبادت وکړنه نو په عبادت څنګه پیسې اخلي خو بار صورت هغه ځکه یو خبره دا وا اکثر کسان تپوس لاوږي په ختم باندې پیسې غسل شتاو کنه یا مټي خړل شتاو کنه نو موږ وایو هغه لري خبره چې په ختم شتاو کنه ځان له مسله ده کلمبه به دا ثابت چې د دې مړي د ختم د پاره کسان را جمع کول شتاو کنه صحابو چې دا کار کړل دي ای هم ستا زمستان زیات په قران مینو تابعینو کې چې دا کار کړل دي چې مړي شي او مولان را جمع کړی قایانا فزان را جمع کړی چې ختم ورپسې وکړي قران لا شروع کړي شي دي چې دا چرته سو کوه کنه شي پیش کولې د دې جنلمبه خدا خبره ثابت کړي دا بیا وروسته خبره ده چیرې په دې سا غستل شتاو کنه شتا دا پاغه صورت کې علماو مسله کا ذکر کړی پاغه ځای کې چې اتفاقا یو ځای کې کسان ناس دي ګن په دې کې او تنوی اسې ناس یې یو شي پاره وایې نو ما پلار ته وبخیر ما پلار مړلې او دې احناف دي مثلا یا نور علما چې اگر دې قائل لي ناغي ختم کو او هغه ول سوار کړو نو کو اجرت دي کړی اجرت چې را دور دور پیسې براکې پاخو بالکل ناروا دي خو کني کړی مانا دی سنو ویلی چرا مونگ لسراکی او غیو لگی دا چه مٹی ای روڑو یاسی او آیا دا جایز دیو کنا نو شامی غالباً دری زائی لکلی دی او رساله لکلی دا مجموعة الرسائل دا شامی ما سره مصری چاپ روت دی پایه که او رساله دا داغو او پاگی که پده شفاء العلیل و بل الغلیل لمن یاکلو بالختمات والتحالیل پایه که دری زائی ویلی دی چه لا مانا لسلت القاری لا مانا لسلت القاری دری زائی ہوئی سمانا مانا بعد کسانو یې مونږه الله درضا ده لپاره ختم کوو غي ده الله درضا ده لپاره پیسې راکړي او هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا غوې دې اسمان انشتا دا نشته دا چا ویل دي دا شی به اجرت دي دا قاری سه وو حافظ سه وو غیره د شه د قران کریم دا ختم کوو غي ولا سوار نکړو بل ورځ یو بیاو کی کنه یو زموږ سره کار دی خپل پلار دی ولې نه به اجرت پلار دی وکړو وی دا هو صرف د دې دغه باندې نو کدي سباره ده نه کوي نو شرط هم نه کوي د دې خو هیڅ سوک نو قائل د دې خو هیڅ سوک نو قائل تر دغه ځای پورې خو خبره ټیک دی اختلاف دی کوم علما چې وی دا جایز دی غوی عمر رضی الله عنه په خپل دور کې کسان چې کوم امامانو یاد قرآن او د حدیث بیانونکي او دغه لپاره مشاهره مقرر کړې تنخواګانې او باقدره بیت المال لغې دور کې دی نه دا په قرآن باندې غسل نه دی شامیم لیکل دی قاسم ابن سلام کتاب الاموال کې لیکل دی داغه نه علاوه علامه علوسی تفسیر المانی والے هم لیکل دی بلکې غټو غټو علما او شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم رحمهم الله هغه لیکل دی نو دا وی جایز دي تر دغه ځای پورې احناب بنیز نه غوري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بالکل نه دي قائل نه رجوع کړی دی نه دې مذهب نه په وسړی دا وی راته رجوع کړی دا وای د جرابو د مسره رجوع برته موږ خو یې کړی دا داول نه او په جرابو مسنه کوله او په کوم وخت کې بیمارون هغه وخت په جرابو مسه شروع کړ کبیری لیکلی دي چا وتوی تا خو مکه بل شان فتوا ور کوله هغه ډیر نه کان خلقو هغه ماته روایت نه را رسیدلی اوس را تر رسیدل نظام اصل جسد در راغې نه کوي په کومه زپا غلطه خو نه کلکیږم بار بار غدا ویلو چې کله زما خبره د قران او حدیث خلاف را لدیوال لري وبو خو نه کان خلقو اوچته درجه کې اغینه کوم غلطه شوی دي هم دا یو خبره یاد وساته چې هغه زما ستاسو په نسبت به غلطه یي خدایي په نسبت نه دي اغیله به الله یو اجر ورته ځکه حدیث د ابو داود مجتهد چې کله اجتهاد وکي او حق ته ورسید دوا اجر دی اکه حق ته اون رسید خطا شوی دی هم یو اجر دی او داغه کار ته ناجایز هم نشوي نشوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی چې کله یو غزوې نه فارغ شو ویزه چیزو او مون زیو تن بم نه کوي تر سوچ تاسو بنو کولای زل ځان دی رسول الله ته کوي ما جګر ټیم او پلاره کې نور پړو به دوش بعضی کسانو وی نور را نه زی د ما جګر مون را نه زی نغ یو کو بازوې نه نبی رسول الله ملي چلته به کوي او جسن مر پری وته نو بس ای خو غزه ته ورسید نور بیا پری وته نو مون زو کو واپس شراله نبی رسول الله دې کې سو کړه دوړه سی دوارا سیدی ولی دا یو خطا شوی دی لیکن چونکہ اگر اجتہاد کھڑو پہ اجتہاد کے غلط چھنا اگر اللہ اجر ورکی اگر تا غلط نسبت مکوا خدا سی ہوا ہے چھے قوی خبر ہم دادا تا خبر چونکہ دا نس خلاف تا ٹھیک دا اگر تا با نس نہیں را رسے دلے اگر معذور دے او ما تا معذور نہیں ہو کل چھے نصوص مخی تا شتا خصوصا پا دید دور کے چھے دا حدیث و طول کتابوں نے چاپ مخی تا پرات دی دارنګ دا غین علاوه د اسماء رجال ټول کتابونه مخې ته یو یو حدیث تحقیق کول شي دا حدیث څنګه دی او څنګه نه دی کوم هغه لا اوس د سیوډی ګانو په شکل کې شاملې راوته هغه شاملو کې سوره کتابونه ای هغه یو نوابم نشي غسته دوره کتابونه پکې ښا چې نه یې نیره 2 کروڑ دی او نیم کروڑ روپو کتابونه په یو شامله کې پراته یو په سلو به سیوډی کې او هغه چې وګوري د دنیا نایاب کتابونه پکې پراته دي نو پای کې سم دستي ته معلومات خپل کول شي ښا احادیث راړول شي دا غین علاوه د حدیث د جرح د پاره شر حدیث کومه درجه کې باقاعده قتل کول شي د کتابونو ټول کتابونه پکشته د فقې کتابونه را تفاسیر دی پکې بلا د دنیا د اصول کتابونه د جدل او د علم مناظری کتابونه دارنګ د هر فقې کتابونه پکشته فقې مالکی حنبلی شافعی و غیره د ټول شته ټول د کته شي او مسله کې تاخير کول شي ځان لا ځان پوهي او کنه تاسو را ټیم نه جدا خبره ده الله دین د عباس کاری نو خو اغشتا خو بار صورت دا یو مسله و خو د امام رحمه الله نظر دیته چې څومره پکې اخلاص راشي کنه نو دومره به ان شاء الله دا غي اثر ډیری د دین هغه دلیل نیولې او تک کوجره چې مظهری خپل تفسیر کيو نصفی په خپل تفسیر کې دواړه حنفیان دي دواړه دا خبره کوي چې ردینه دا صراحتن پته لګي چې د الله د کتاب په تعلیم باندې اجرت اغستل صحیح نه دي جایز نه دي دې دلیل نیولې ده او امام صاحب هم دغه دلیل وها د قران کریم د آیاتونو دغه دلیل هر نبی دا خبره کوي ما اصلکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین نه دا بدل زما مگر پر رب د مخلوقات او فل کلا دې قوم کې خرابي او فساد وکي دې بناب ټول کې کمی بشي کو چانه چې بشي غست درون به غست چې بیا به ورکاو نو کم به ورکاو او فل کلا پورا ورکاوې پیمانا اولا تکونو من المخسرین او مکیگه دا کمی کونکو نام وزنو بالقسطاس المستقیم او طولو که پتلا برابر بانده چه بالکل کاندا برابری خواه انه غی اولا تبخصو الناس اشیاءهم او من نقصانی کوای دا خلقونا مالو نداغی لا تنقصو اموالهم حافظ ابن کثیر مانا کلیوا من امگلی کوای دا خلقو مالو نا دا خلوه فساد ده ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر دې پزماکا کې فساد کو انکی فساد مکوې ناف ټول کې کمی مکوې دانا چې کلو د سرشته خو هغه اصولې نه توله کم کینې چې وخت تیر شي کنه نیمه شټه کې کمی ښه دا وی کلو دې داسې راغل دي نو او خپل وته معلومه بل غیر روغ یخي د چانه جسالي نه پاغي یلی چاله جوړ کینو بدی ور گئی ا سوره د افسوس خبره ده آیا چې کله جامې کچ کړي دا غز راغ دا تو کې راغ کیدې په نن باندې هغه چې پیندش په غزا کچ کی کنه نو پای کې نیم پو کمی وکي ویژه زما پیدا وشوه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم منیم ګړي کوي د خلقونه مالونه داغي ولا تعثوا في الارض مفسدين او مګر دې پزمکه کې روانه کوونکی واتقوا الذي يروا كه دا غزاد نه خلقكم چې تاسو پیدا کړی اے والجبلۃ الاولین او دل مخکنه دل پیدا کړی چې بل جماعات ته وي اغه امتونه چې مخکې تیر شوې دي ابن قتيبه وی الجبله الخلق زاد المسير کې ابن جوزي رحم الله دارنګ نور نقل کړی وو وی ریګه دا غزات نه چې تاسو تاسو ټول مشران غ پیدا کړی دي ښا قالو نا قوم ده سو وی ور شعيب عليه السلام ته خطيب الانبياء وی ته تقرير ملکه ول الله ور کړی و ډیر خاصه بیانونه دي د قران کریم کې راځي خو سره دا غینه غ قوم بد عمله په یو غوږی اورېدو په بل غوږی وباسل نو قالوا وغيوتوي انما انت من المسحرين يقينا انت خدا غ خلقونه چې خوراک کوي موږ وانت بني ادم او ما انت الا بشر مثلنا يا دا غ خلقونه چې جادو در باندې شوي دنو لیوانه شوي غړې وړې وي او ما انت الا بشر مثلنا او نه ته مگر بني ادم زمون غوندا او ان ظنك لمن الكاذبين او يقينا ګمان کو پتا چې دروغ جنونه اي دی انت ان مخفف من المسقل وی یا ان نافکا نمانا بدائی چو این نزن نکاو گمان نکو پتا لمن الكاذبین مگر دا چی دا دروغ جنون اے دا اللہ انبیاء پا مانا دا اللہی اردوارو تابیرونو سر مطلب یہ ہو دے گو رکھا کہ دا سی ہوئے چی یقینن گمان کو پتا چی دا دروغ جنون اے او یا دا سی ہوئے چی گمان نکو پتا مگر دا چی دا دروغ جنون اے نو مطلب یہ ہو دے اردوارو خویو کہ ادا تحسر رالو بلکی نشتا حالتا کہ ان راغی او ان دے پاسل کی اغم دا تحقیق دا پارا دے حالتا مانا کی تحقیق پروت دے تاکید پکشتا لگا سنگ چی پسورت دا حسر کی موجود دے کی بشتا کنا نو مانا یو دا مانا تزا مون گون تا بنی آدم ہے او مون تا خود تا دروغ جن گون تا خکاری او مخ کی تیر شوی دی چی اغت اوی وی خوا دا استا دا صلاتو کا تعمرو کا دا ستا مون ستا دا حکم کوي ستا دینو چې مونږ د پلار نیکو طریقې پریدو او نفعل فی اموالنا ما نشا یا خپل مالونو کې هغه کارو کو چې مونږ څنګه غواړو نکلا انت الحلیم الرشید ته خو ډیر صبر نه کړی روخ یار سره دا خندنې پجموزی ورپور معنا دا مونږ مال دې مونږ پوشا کار پوشا تا زمونږ کو مالونو کې ویسه کار دی چې ته دا غلط کوي دا خطا کوي نفاس کې تعالی نه بدمعاشی شروع کړه فاس کې تعالی نه نوراو ورځو په مونږ باندې کیسا فم من السماعی ٹوٹے دبرینا اسمان ٹکڑے کا پمونگی راو گردوا ان کنت من السادقین کا ایت درشتینونا کترشتینے کنا دا اسمان ٹکڑے کا پمونگی راو گردوا پس مونگ بحلاک شنو نو قالا پیغمبرو فرمائل شعیب علیہ السلام ربی عالمو رب زما خپو ولې د ما تعملون پاغه چې تاسو کوئ دې کې مطلب صحیح معنی چې هغه ته پته ده نه هغه بدله په خپل ټیم سزا درکئ نه یو جازیکم ان شاء ولیس عذابکم بیدی تاسو خوخه ده چې کلام تاسو لا مهلت درکړل شي ختم شو کنه نو پتا سو عذاب راشي زاد المسیر کې نجوزی رحم الله سم عرب خپو ولې پاغه چې تاسو کوئ ناغه تا پتره پوسته کې بدن او باسي چې ټیم راشي فقط زبوه ناغي نسبت د دروغ کو هغه ته هميشه دا مطلب نه دی چې یو وخت وایي چې جمله فعلیه دا جمله فعلیه کې حدوثي نه دا جمله فعلیه نه ده دې کې مقصد استمرار دی فقط زبوه اصروا علی تکذیبه هغه لګیاو تکذیب کو یو ورځ دوه ورځ نه کړي مسلسل کړي نفاخذهم عذاب یوم الذل اولی والاغیل عذاب در ورځ د وریزم در ورځ د سوری زولا ورجدی ته موی چې کته سورې کړی انورې پټ کړی او اسی سورې ته موی د زول نه ماخوز دی او زولا چترې ته موی کنه چترې چې برونی نه کته سورې شي کنه پک د ګرمه ځان له چترې د انور چغې ته ګرځي خلک ګرځي نو هغه چترې بر کړی عذاب پراغه الله په دی باندې ور ورځې مسلسل ګرمي او چلول ډېر سخت ګرمي و او په ګرمه کې خو خلک یخ دې صحیح کوي کنه خوا په خوا به مشران ته اوس هم خلک دي چې کله دا ګرمي تیزه شي چې ګورې نو ټاټونو ته ځان رسولي ښه او ټاټونو کې ملاس دي یاره وي دا ځای یخ دی بیا الله په دې اسمان کې یو وریځ راښکاره کړه یو تن یا څه کسان هلته لاړه ودرېدل یاره دا ځای خو ډېر یخ دی هغه نورو له اواز ورکړو وي راځي اتلسو ټاټو ته ځان ورسو هغې چې څنګه ځان ورسو نو په دې کې دا هغه وریځ نه په دې باندې اججت علیهم نارن نار په هغې باندې د بلې نه اور راوورېد باقی دلته یو خبر اشتاغه ده چې سوره اعراف کې قوم د دې ذکرو فالته ذکر کړو چې رجفه پر راغلی ده رجفه وی جړق تا او زلزلې ده او سوره هود کې صرف سویحه ذکر کړی ده چې سویحه پر راغله نو په هر ځای کې چې وګوره مناسب ذکر کړی دي دا ټول عذابونه په یو ځای راغلي دي څنګه چې الله جل شانو په دې د برن اور راولېګو نو دغه وخت کې زمکه مو خوځیده او چغه په مواله شو نو ټول عذابونه په یو ځای راغله یو خو چغه واله شو تیزه ملک چغه پیواله او بلی غاله ته ور ورید او بلی غاله زمکه او خزیده یاد دې زړونه په سینو کې او خزیده الله او خزیده الحق فين شوها انه کان عذاب یوم عظیم یقینا او دا عذاب در ورځې لوی ان فی ذلک لایا یقینا پدې کې خامخا عبرت ده و ما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر د دې ایمان لرونکي و ان ربک له هو العزیز الرحیم او بهشکه رب ستا خامخا غزور او ذات دې مهربان بیا ته زوره کذبت قوم لوط المرسلین نسبت د دروغ او قوم د لوط علیہ السلام لګلو شوتا اذ قال لهم اخوهم لوط کله چوی دی تا خیر خواه د دی لوط علیہ السلام الا تتقون آیا ځان نه بچ کوی د شرک نه انی لکم رسول امین یقینا ز تاسو ته پیغمبر یم امانت دار استاد اند الله امانت دار فتقوا الله نو یرو کید الله نه واتیون او تابعداریو کې زما وما اسالكم عليه من اجر ان غوالم تاسو نه په دې بیان هیڅ بدلا ان اجري الا على رب العالمين نه دا بدلا زم ما مگر پر عبد مخلوقات اتاتون الذكرانا آیا تاسو راتل کوي بدکاری تا آیا تاسو بدکاری کوي د ناری نو سرا من العالمين د خلقنا وتذرون او پرېږده ما خلق لكم ربكم هغه چې پیدا کړی دي تاسو د پاره تاسو رب من ازواجكم تاسو د بیبیانو نه تاسو د خزونه بل انتم قوم عادون بلکه تاسو یو قوم یې د حد نه تیروتونکي قالوا اغيوي لئن لم تنتهي كتبن نشوي يالوت ولوط عليه السلام لتكونن خامخا ضرور شي بتو من المخرجين د استلو شونا قال لوط عليه السلام وي اني لعملكم من القالين يقينا استاسو عمل لرا د بد غنونکو نيم رب رب زما نجني خلاص را کې مال او اهلي او زما بال بچلا مما یعملون دا عذاب دا اغا کار نچی دیئے کئی فنجینا و نخلاصی ورکمونگ اغلا و اهلہو بال بچ دا اغلا اجمعین طولولا الا عجوزا فی الغابرین مگر بڑے چوا پپادی کی دنکو کے ثم دمرنا الاخرین بیا حلاک المونگ اغا نور او دیکھ عبرتون دی مخ کی تیر شوی دی او گور دا پیغمبر خز دا او پتن رگی جسور زمانے اغسر تیر شوی دا د خځې د خاون چې کوم تعلق یو بل سره نو ظاهره خبره چې د یو بل جوټه بیمس کړي یو بل سره ناست او یو بل سره به خپلیم غړي شي وي خو سره دا غینه چې کافر د الله نه پخینه الا عجوزا في الغابرين خ پخپل عمل بچ کیږي سره هیڅ چا په عمل نه بچ کیږي کپلارې پیغمبر دې لکه کنعان نو باغې بچ نشو خاون دې پیغمبر دې باغې بچ نشو دغه وی ثم دمن الاخرين دا نور ټول هلاک و ام ترنا عليهم مطر او ورول کړه المنقدين اشنا ورول بارانم به کو ناشنا باران د کانو باران فصا مطر المنذرين نو بدو باران د ير ور کړه شو ان في ذلك الايا يقينا بدي کې خامخه عبرت دي وما كان اكثر المؤمنين او نو اكثر د ایمان لرونکي و ان ربك او بشك رب تعالی هو العزيز الرحيم خامخه غز ور ور ذات مهربان كذب اصحاب الايكه المرسلين نسبت دروغ کوبن والو لګلو شوتا اذ قال لهم شعيب قال چوي دي ته شعيب عليه السلام الا تتقون يا تاسو ځان نه بچوي ته شرک نه د کفر نه د ګنا نه د مخالفت نه اني لكم رسول امين يقينا ز تاسو ته رسول يم امانتدار فتقوا الله ان يروكه ده الله نه واطيعون تابعداري وکي زما وما اسالكم عليه من اجر ان غوالم تاسو نه پدي بيان هيس بدلا ان اجري الا على رب العالمين ندا بدل زما مگر پرب د مخلوقات تا او فل کلا پر اور کوي پیمانه ولا تكونوا من المخسرين او مکیګه د کمی کوونکو نا وزنو او طول کوي بالقسطاس المستقيم پتل نیغا پتل برابر ولا تبخسوا الناس اشياءهم او من نقصان کوي د خلقنا مالونه داغي ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر د پزماګه کې فساد کوونکی واتقوا الذي او يروا كه ده هغه ذات نه خلقكم چې تاسو پیدا کړی یې والجبلۃ الاولین او غډلې مخکنه قالوا نغي ورته انما انت من المسحرين یقینا ته خود قرات ته اونکو نه یا یقینا ته خود جادو کړو شو نه دلیونو نه وما انت الا بشر مثلنا او نه ته مگر بني ادم زمون غوندا وان ظنك لمن الكاذبين او یقینا گمان کو پتا چې خامخا د دروغ جنونه یا بل معنا وکا چې وان ظن کو گمان نکو پتا لمن الكاذبین مگر دا چې دروغ جنونه پاس ته تعالینا کې صفم من السما رو غرزو په مونږ باندې ټوټه دبرینا ان كنت من الصادقین کې ته د رښتینو نه قال ان پیغمبرو فرمایل ربي اعلم رب زما خپو دے بما تعملون پاګه تاسو سکوي فکذبوه ناغی همیشه تکذیب کو داغو فاخذهم عذاب یوم الظله نونی والاغیل عذاب در وزی در وریزه یا در وزی در سوری انه کان عذاب یوم عظیم یقینا هو دا عذاب در وزی لوی ان فی ذلک الایا یقینا پدے که خامخا عبرت دی وما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر د ایمان لرون کی و ان ربک لهو العزیز الرحیم او بشک رب ستا خامخا غزور اور ذات مهربان